الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك فقال بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي رواه ابو داود رحمه الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو رب العالمین مونږ او تاسو ته یو کامل مکمل دین د برن را لېګلې وې او پدې کامل او مکمل دین کې مونږ او تاسو لا د ژوند تیرولو دستور او قانون خولې کچری مونږ او تاسو د دغه آسمانی دستور او قانون مطابق د خپل مختصره ژوندۍ تیر کا نو دا دنیا هم زمونږ او تاسو د سکون د اطمینان شي او زن کدن او قبر کم سکون و اطمینان وی او کنا دا زندگی مون د خپل خواهش د نفس او د شیطان د حکم مطابق تیر کا نو پدی دنیا کی و مون او تاسو د ناکامی سره مخامخ شو او د زن کدن د قبر د اخرت ناکامی یقینی دا بیا زمون استاسو داسی کامل دین لے چیز زندگی پا ہر یو شعبہ کی دیو مسلمان نارین زنان رہنمائی کئی او چونکہ دا زندگی او خاص کر دی مسلمان دا پار دیر دا پریشانو دا نیو مسلمان دے دے کورنی دینی دنیوی بارانو پریشانو پریشانی کے چولے نو په دغه وخت یو مسلمان تا سلار اختیارول پکار دی زکه زمون کامل دین دینو په خوشحالی کې زمون رهنمایي کوي چې په یو بنده د صحت خوشحالی دا د مال او دولت خوشحالی دا نو دته هم طریقه خولې چې ژوند بسنګ تیرې نو کې یو سره پریشانو غمونو تکلیفونو په مخه کړې نگور زمون استاس و رب دے ارحم الراحمین آزمون استاس و پیغمبر دے رحمت للعالمین نو ارحم الراحمین او رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پریشانو کی مونگ و تاسو یواز نیو پریخی بلکی دغ پریشانو کی دزید ختمی دو دا اللہ دنزدی کی دو طریقے مونگ و تاسو لکھولے لکه حضرت یونس علیہ السلام پریشان شویو اولو یا پریشانی وا یو طرف ته د قوم دی ایمان نروڑو پریشانی وا بل طرف ته مہی تیر کو او ژوندے پیغمبر د مہی په خېټه کې بندیوانو ورته دغه مشکلات او پریشانو کې یونس علیہ السلام سکړي دغه طریقه زموږ استادوم په پریشانو کې دا بلکې ګورته یو څو انسان باندې د قرضونو پریشانی دا نورې پریشانی دي ځکه د دنیا توي دار د دار الاحزان دا د پریشانو کور دی یو ختميږي بل راضي بل ختميږي بل راضي خدغه علماء کرام ذکر کړیو موږ تاسو لم سوچ پکار دی و یو سړی باندې امتحان راغې تکلیف راغې پریشانی رااله ندا وسنګ معلومیږي چې دا د الله عذاب دی او څنګه به معلومیږي چې دا د زړه پر امتحان دی او د دې ایمان بڑھاویږي ډېری نګوره پکې پریشانی او تکلیف کې چې توجه د الله د ذات عالیه نه کټ شو او سړی په ګډو وډو د شریعت نه په خلاف سر شو نو دغه تکلیف او پریشانی په د الله عذاب او مصیبت ده او دې په دې نور هم د الله نه لري کی بلکې کله په یو مصیبت کې سړی د ایمان نه خلاص شي کله په یو مصیبت او تکلیف کې سړی د ایمان نه ورپسې ور خلاص شي او که کوم امتحان پریشانی کې دیو مومن مسلمان توجہ دا اللہ ذات عالیہ طرف تشوہ او دیو ای دا پریشانی خورالا دا پا تقدیر کی اللہ لکلیوا اس مال سپکار ری نو دے حق عمل او حق لار اختیار کی کم لار چد دوار جہان و سردار امت تخودلی نگور دا امتحان پا دا مصیبت او عذاب ندے ازمائش دے پدی بددی ایمان بڑاوی کی او پدی بانے بدت دا اللہ رب العزت نور قربم حاصلے گی لکہ اگر انبیاء علیہ السلام دنیا کی دا پریشانو او دا امتحانات جون تیر کرے خو پا ہر امتحان دا غی مرتبہ نورم بلندی دا امتحان در امتحانو او تمام زندگی دا انبیاء علیہ السلام امتحانو سپ بیمارو کی د چانه بشیروک شو لکه یعقوب علیہ السلام سوق پجیلونو کې لکه یوسف علیہ السلام سوق بیماران پراتو لکه ایوب علیہ السلام اتلس کاله په یو بیماری پروت خدا تمام پریشانو کې انبیاء علیہ السلام سکړي د الله ذات عالیه طرف ته توجه کړی دا بلکې ورا دا یو اسانه مسله ده او بازی اولیاؤ تا اللہ دیر لوی شان ورکڑی دی لوی اولی علماء پیر دی ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ ورتوش وی اغبوی دین اسلام ستوش زمون دی قرآن و سنت و دی دین خلاصہ صدا وی کم وقت چی در نتقاضا کئی نداغ وقت تقاضا دی دین مطابق پورا کول دته و اسلام او دین لکه مثال په تور د رمضان شریف میا شراله رمضان شریف تان الله رسول سے تقاضا کوي روزو نسا تراویح کا اعتکاف لکینا گناهونه پرې مثال په تور باندې پتا باندې یو غم راغې سوګ در کې وفات شو نو اسلام او دین سره د دې وخت سے تقاضا ته سوچو کا چه زما والد زما والدا زما رشتدار قوفات شل خو اللہ و رسول سوشت پھر اللہ و رسول ویلی چه زر دفن کا اللہ و رسول ویلی چه خیر خیرات و دعاو کا خو پا طریقی دا شریعت رواجی دی نوی ویگه پا خبربانی او سڑے دکان ترووتو او دسار نتر مازیگر پوری دکان کے ناستے نو قرآن و سنت سے تقاضا گا چه مال خو گٹی مال خو اندوانم گٹی مال خو سکان او یهود او نسوارام گٹی مالو گٹا خود شریعت تقاضا پا دی دکان کی پورکا اگر کم یو وقت چه دس تقاضا کئی آغا پورکول دیتا وی دین اسلام او لما او دام لکلی چه دا کم وقت دیکنا وی دا نور فکرو نمکوا لکه دا جمع مبارک او رز دا نتور که دا رمضان سوچ مکوا او د نورو گناهونو چې ماده کړی داغه سوچ مکه او هوای چې نن د جمعه مبارک او رز ده نو شریعت مطهره باندې مطالبه کوي نو ګوره د جمعه پرز باندې دعاګانې قبلي تهجد او قسم دعاګانې قبلي او د جمعه په پښمنی خصوصا قبلي درو شریفه سم ډیر ثواب ده خود جمعه پښپا او رز باندې داغه کثرت درو شریف وایا صفائی اسم سنت طریقہ دا خود جمعی دمز دپار غسل یو مستقل سنت تے خوشبوی لگول صفا جامع چول جمعات تا وقتی رات لل کنا وقت را لبیاد خلقو دا پاس اخپی نکی خود المخ کی نرات لل داد دی تقاضا دا یو سری بانی غم و پریشانی رالا کرزونو پا مخاکو قیت پا مخاکو بل تکلیف پا مخاکو وزګر دین دیتا وای چې دې دې وای قرض خو په ما راغې خو تقاضا د دین اسلام سره معنی دین اسلام سره مطالبه کوي نو د هر وخت مطابق د الله او د الله د رسول حکم ژوند کول دا د دین اسلام خلاصه ده دې په خبره دا د دین اسلام خلاصه ده مثال په توسا یو غوندي پریشان دی بیمار دی اوګه دی تګره نو دغه وخت کې دین اسلام وسشه تعالی الله او رسول سوي دیو جن دغه مناسبت سره دا حدیث ماستا سڑوان دے ولستو. ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه نبی علیہ السلام یو ذل جماعت تا را دندشو یو سڑے دا انسوار یو کتو چی جماعت کے ناستے او دغه صحابی تا بے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وی انساری صحابی ناس کو جماعت کے او قربان د صحابه کرامو د شان موخه ته پریشانای په مخه کې نو بیا ډاکی کو دوکی کو خلق قتلو او قسمه قسم څه کو صحابه له پریشانی راغلي جماعت کې ناس ته جماعت کې ناس ته د الله حبیب ورته یا با او ما ما مالی را کجالسن فی فی المسجد فی غیر وقت صلات وی اے ابو ماما دا سدی پا جماعت کے ناس تے وزا مز وقت نرے صحابی ورطوی خموم لزمتنی و دیونن یا رسول اللہ غمونو را پا مخکڑے قرزونو را پا مخکڑے ذکر اللہ پور کے ناس تے دا گر ایاتو ساتے وی سوک دا اللہ پور تراغ دا اللہ ملمدے دا دمون دا پختو تقاضام دا دا ملمد بازی ناجائزم خلق سکے وی یرا ملمدے دا ټول خلق چې جماعت تراغلی او ځل الله ملمانه الله دخلو ملمنو دعاګانې قبلې جماعت ته سره نفل لراغه فرض لراغه عبادت تراغه حدیث کې راغلی دا الله ملمنه د صحابي ورته هموم لزمتنی غمون را سره داسې جوښ شوی او قرضونه پریشان کړي نو دا الله رسول بس بل زین شته نو وی گئی پا خبر آبا بل نیشتے چاہتا ہے او بیا زمون انتے گناہگارو لا ورکل دعا کے دا سی موئی جی یا اللہ کت دخل اولیاء و دا کاملین و متقیان دعا گانے کبلے نو زمون دا دے بیکارا و دا ناقص و گناہگارو سوک رب دے مو خم بل رب نشتے کنا کامبیاء علیہ السلام با دعا گانے غختے و تاب قبلو لے او کاملین و اولیاء با دعا گانے غختے و تاب قبلو لے نو الله زموږ د ګناهګارو خو بل در ور نشته او نه تا د بل در ور حکم مونږ تکړه نو یقین سرا او پډیر اعتماد سره در رب العالمین نخبل سوال نکول دا الله حبیب ورته یا فلا اعلمک کلاما ویتا لدا سې کلام نخب اذا قلته چکل تا غوه اذهب الله عز وجل همک الله واستاد غمونه د تا نه بوزي وقدوا عنك دينك او دا قرضونه مم در نه ختم کی فقال بلا يا رسول الله غوي ولنا الله حبيبا زخه غمونه دي جماعت کې کینولې اواز علماء او زمو استادان وې جټول عمر کې دا دعا سارو ما هم مون قضا کړی نه دا کوئی خبره وا زکه دا دار د خپ قانون دي دا دار د پریشانو دي نو دا دعا تاسو مه روي ما وی واید الله حبیب ورته وی چې کله سبا کې او کله ماخام کې اللهم انی اعوذ بک من الهم یا الله ز پناه غوړم ستا په ذات عالیا من الهم د فکرونو نه ځنه وخصې سره سوچونه او فکرونه په مخه کې والحزن او الله ستا په ذات عالیا پناه غوړم د پریشانو او د خفقانونو نه او یاد ساتي الله غزاد ته اے دیو شریف انسان طریقہ دائی چرا غزے و کور ترالی شمال پناہی را کورکی کنور کش نبیاء اکرم الاکرمین چرا غ پناہی غوڑے اے کافروں کو پناہی ورکولا موسیٰ علیہ السلام دے فرعون نہ تختید لیو حضر شیب علیہ السلام زے ورکو کنا ویریگ ما نجوت من القوم الظالمین نگورا دا شریف و خلق و طریقہ دارا چسو پناہی غواری پناہی ورکش دا رب العالمین پا ذات با پناہی غواری او اللہ ستا پا ذات عالی پناہی غوارم دا فکرون و دا غمنون واعوذ بک من العجز والکسل اللہ پناہی غوارم دا عاجزی فقیری او دا ناراستی آنا کل اگر پسلی ناراستی دور غالب شی تلاوت لن رازی درس لن رازی دیکھیں پہ خبر بارے مز لنرازی تحجد نکی گی دی ناراستیا دو اجنا حضور پاک دی ناراستیا نا پناہی غفتے وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلْ پناہی غالم ستا پذات عالی دا عجزی فقیری او دا ناراستیانا واعوذ بک من البخل والجبن پناہی غالم ستا پذات عالی دا بخل والینا بعضی خلکو تا اللہ مال ورکڑے خود تشسو کی داری کئی او چې څنګه دې دا ستپاتی شي دا الله غ فرضی حکم پکې نور کوي او الله پناه غوارم والجبن د بزدلینا چې کوم ځکه الله او رسول د مال او د جان د قربانولو حکم کړي نو هغه ځکه مال او جان او اولاد قبول د بزدلی دا او دا فسق فجور او گناه کبیره دا واعوذ بک من غلبه الدین الله پنا یو غوانم ستا په ذاتي عالیت د قرض د غلبینا کله پسړی دا چې قرضونه شکار تی نه کیږي راوته نشي رښتیا نه وای وعده کوي خلاف کوي الله ستا په ذاتي عالیه د قرض د غلبینا پنا یو غوړو وقهر الرجال او ستا په ذاتي عالیه پنا یو غوړم د غلبی د سړونا سوګرابانه غالب نشي بای سړی در باندې مسلل شکور کې دینه پریزي وطن کې دینه پریزي پمل کې دینه پریز نه دی په حیا کې پریزي او نه دی پیس کې پریزي و من قهر الرجال د قهر او د غلبي د سړو نه پناه کې غوړ لچون کې دا الله د حبيب تعلیم او صحابه کرام د الله د حبيب تعلیم خپلولو قال صحابي فقلت ذلك بس د الله حبيب چې کوم وظیفه راته خو له دامه شروع کا نفع اذهب الله عز وجل همي وقد عني ديني وي الله زما طول غمونم ختم کل پریشان ہے او زمانه طول قرضم ختم کا وګوره تاسو سارو ماقام دا مسنه دعا دا سارو ماقام دا مسنه دعا وے ته حضور پاک په دعاګانو کې دا وی په کلماتو کې دمر خیر او برکات دي دمر خیر او برکات دي دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی علی رضی اللہ عنہ ته او مکاتب راغی مکاتب اغا غلام لوئی چه مالک ورطوئی ما تا دور دور پیسی راکا و تازادی ناغا غلام ورطوئی چه ما کتابت کڑے دی آوز آجز شویم نما سرس مددو کا ناغا ورطوئی دا سی کلمات در تنخیم چه داغی تعلیم ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را کڑے دی لوکان علیکا مثل جبل صبیر دینا اداه الله عنك وی کتابانی د صبیر د حرمین شریفین یو غر دی وی د دې غر عمر قرضه ک دروانی الله به ختم کی ورک د غر عمر قرضه ل پچا او دې دا دعا وای او په صحیح مانو کې وای د زړه په اخلاص وای نه الله به ختم کی غدا سوا اللهم اکفنی بحلالک اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك یا الله زما د ضرورتو کفایت په حلالو کې د حرامو نه الله بچو سات الله تاسو د حلالو خزانه ډکی و چې زما او زما د بچو زما د گذران ذریعہ د حرامو نه جوړه نه د حرامو په ځای زما په حلالو کفایت وکړي واغنني بفضلك عمن سواك او ما بي پروا کی پخپل فضل رحم و کرم سرا د هر غچانه چې تا نه علاوه دي الله چې تا نه بغیر د بلچا احسان را باندې دي ځکه دا بنده احسانات دا وسوک دا کوي الٰه العالمین چې استاد ذات عالیه نه بغیر په ما د بلچا احسان دي او دا شان دعا وای امام احمد ابن حنبل رحم الله کولا تاسم دا دعا کوئی دعاگان یادول پکاروی دا اولیاء کرام وی حضرت امام محمد ابن حنبل رحم اللہ چی دی سلور امامانو کی اخیرن امام دے ودی سلور امامانو کی اخیرن امام دے اوغت وی امام اہل سنہ والجماع لس لاکا احادیث حافظ امام محمد ابن حنبل رحم اللہ دس لاکا حادیث ورتسو دا ورتا یادو حضرت امام محمد ابن حنبل رحم الله اور ډیر تکالیف تیر کړی ډیر تکالیف امام احمد ابن حنبل رحم الله تیر کړی اور ډیر با ظالم بادشاہ په درو والے ظالم بادشاہ په درو والے او یو گزار داسې سخت کو محدثین لیکلي چې د امام صاحب د پرتوک باغ اوښلې ده بګي په خبره باندې شاګردان هم ټول په هر شو امام صاحب هم په هر شو وای چې امام صاحب کله پوه شو چې دور سخت گزار جلاد او کو چې زما د پرتوک باغ اوښلې ده زر طرف اسمان طرف لخلقه او دا الله شان لوګورا الله په خپل قدرت سره هغه پرتوک د بدن سره ورخړو بیا ورته څو شاګردان وې چې مسله خو خطرناک شو ولا سدي وې چې اسمان طرف له خپل आवाज کا وی ما وی الله کزه په حق او دا حق د پاره ماته دوی ملاويږي نو دوی له خو میغاړې خي الله پرده می مخ دا سی مستجاب الدعوات امام احمد ابن حنبل رحم الله وی دا دعا بے دیر اقول او تاسم کوئی امام احمد ابن حنبل رحم الله بسجدہ کیوئی او جلاس بے پور تکلوئی بے اللہم کما سنت وجہی عن السجود لغیرک فسنها عن المسألة لغیرک اللہ تا غزاتی خپل تندے میں دا سیونیو ویدا مخو تندې دې د ځان نه بغیر د نور د سجدو نم ساتلې نو الله دا تندې او مخبل ته په در ور کې سوال لپاره مو درې ویګې خبره کما سنت وجهي للسجود لغيرك فسنها للمساله لغيرك الله دا مخو تندې دې د ځان نه بغیر د بل چا د سجدې نم محفوظ ساتلې چې دا بت تا قبر تا ولي تا انسان تا بادشاہ ته چې شوی نه دی نو الله دا مخبل چاته بغیر د خپل ذات عالیه نو درې امه نو دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی دی یو سړی باندې دور دور قرضونه وی خدای دا دعا وای نو الله قرضونه د دب ختم کی ا قرضونه د دب ختم کی او حضور پاک د قرض ختمېدو لپاره مختلف دعاګانې ویلي فکار داله چې هر څوک غټولي دعاګانې را یادې او دا کیږي د زړه د شوق سره او د حضور پاک د محبت سره تاسو ګورئ د دنیا د خبرو سره زموږ شوق وي را ل یاد ني سورج پس را ل یاد په دنیوي کار نه پويږي خو چې شوق دې د زړه او د سار نه تر ماخام لګي یو سورج کې را لزدش دا چې کده چا شغل د دین جوړ شو او بیا د خپل محبوب خبره یاد کړي بعض محدثین وویوي لو لو علماء وویل چې چا به نور علوم ته پوسو کې مایر کړی ایو وی ما هر چی خوان دیم فراموش کر دیم الا حبیب یار کی تکرار میں کنے وی خلقو ما چی سور علوم یاد کریو طول میں حیر کر یو دا حبیب او دا یار خبری دی چی غزو توم او یادوم او دا دا حیرول قابلی نی لول محدثین نو گرہ دا اللہ حبیب دا ارچا محبوب دے کنے دا خپل محبوب خبر یادو اگر ما تا چې په دې خپل الفاظ د الله نه سوال کو نو پائے کې دور خیر او برکت او وزن نشتا چې کله در رب العالمین نه په هغه الفاظ سوال کو چې کوم خپل اخیری نبی ته خولي چې زما حبیبا زما حکم دې دا امت چې سوال کوي او فلانه کیس مهاجتی نو په دې الفاظ دې غواړي نا خیر او برکت چې کوم د حضور پاک په الفاظو کې ده دا بل چا په الفاظو کې راتلش حدیث پاک کې راغلی دي انس رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معاذ رضی الله عنہ ته ویل او وجد او د حضور زینو ور قرص خطرناک شی الله دې ټول مسلمانانو ساتي ادا مخ کی جمعو کی تفصیل شوی چې ګوره د سرمایه کاری او د کاروبار د پاره قرضونه مراخله قرض سره راخلی یا اوګه دے یا ورته مړې پروت یا ورته بیمار پروت ته او چې در اواغستو نو د ټول نه مخ کی ضروری د قرض ادا کول دي او دا چې با خلک د صادر نخپی او باسي اقتصاد د شریعت حکم نه د سید البشر د مبارک خلینه وروتی وَيْمَا عَالَمَنْ اِقْتَصَدَ آغا سڑے با کلم محتاج نشی چه دے پا زندگی کی دے درمیان روی نکا رخ لی او خپی دے خپل سادر نبار کئی دا دے خپل حیثیت او شخصیت نزیاد کارونا نکے یو خو قرض بالکل کوشش کوي چې ډېر مجبورینی نمایله او چې اخله ناغه وخت کې زړه کې راول شي الله ورکوم به الله به مدد او نصرت کوي او ګره د خپل جامو د پیزار او د خوراکونو نمخ کې ټولو کې ضروری خبره د قرض ادا کول او بیا کده سړي ساز باغني مغه پاراغه دعاګانې ویل چې کوم حضور پاک صلی الله علیه وسلم خو دې نبی رسول سلام به د قرض نډېره فنایو غوښتا عائشه بیبی رضی الله عنها ورته نواده کوي خو خلاف ورزي کوي او خبرې کوي خو دروغ وایي او حضور پاک به په قرضداري جنازه نو کولا او یاد ساتي د شهادت عمر لویه مرتبه نشتا شهادت سره ار ګنا معاف کیږي خو پردې قرض نه معاف کیږي نماز رضی الله تعالی عنہ ویوسو رضی پس نبی علیہ السلام راغه تراغه د الله حبیب ورته معصری اور تیر الله حبیب د چاروانه قرض ده او هغه قرضدار هم يهودي ده نو یې داغه دې نه بار نه شمراوته قرض مطالبه را نه کوي ما سرهشته ده نه مدا الله حبیب ورته وی تا لدا سي دعا نه خې چې پاغي دعا او غواړي نو که پتا باندې د احد غرم را قرض وي نو رب العالمین به د تانه ادا کی او داغه لپاره اسباب به جوړ کی ويقول يا معاذ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنی رحمتن تغنینی بها عن رحمت من سواک رواه الطبرانی فی الصغیر بإسناد جید وی اے معاذ دا سوائے یا اللہ تد تمام دنیا مالک چان ورکے بادشاہی چان اخلے چال عزت ورکے سوک زلی لکے اوستا پلاس کے طول خیرون دی طول خیرون دی چا پلاس کی دی تمام خیرونه در رب العالمین په دست قدرت کې او ته په هر یو شی الله قدرت او طاقت لري ته د دنیا او د آخرت رحمان او ته د دنیا او د آخرت رحیم ورکه دې د دنیا او د آخرت نه چاله شي د خوشي او منی کې چاله شي د خوشي الله په ما داسې رحمو کې د خپل طرف نه چې د نور در رحم نه مې بي پروا کې داسې رابانه او رحمې چلا د بل چاره هم لزما ضرورت پاتې نشي نو دا دعا ورته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرض خلاصې دود لپاره خولې وا په باندې احادیث کې ورسره راستنه آیات هم راغله ورستنه آیات هم راغله نو په دې ترتیب باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پریشانۍ د غمونو د تکلیفونو داغین د نجات لار صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تخود رضا عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا نے روایت تبی بی فرمائی وی دخل علی ابو بکر ما وانے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زما والد محترم و ارادن نشو نو بی فرمائی الما اوریدلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا او ما تے داغی تعلیم را کھڑے دے وی ما ورتے غصد دعا ندا اللہ حبیبوی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بخپلو اصحابو تا دی دعا تعلیم ورکولو او بیاد اللہ حبیبو فرمائے کچریوی پتابانی د جبل احد امرا سرزر امرا کرز یعنی د جبل احد امرا سرزر راوالی و دور قرزی دربارے او تا دا اللہ نا پا دی دعا سرسوالو کن اللہ بدا قرزر تانا دا کی اگا دعا داوا اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك من سواك ويا الله قرأ يوخذ واكي اللهم درس كي موريد لي وای چې کوم مسلمان اللهم سره سوال وکړو نو تبه وای چې د الله غټول نمونه را جمع کړي د رب العالمین غټول اسماء الحسنا الله حکم کړی چې ما نه زما په دین نمونه وغوړې نو چې الله حکم کړی او بندا شان کوي نو د دعا پرد کیدو کې څه سوال پیدا کی ور قرآن بار بار ویلی دی فرمایي وللله الاسماء الحسنا فادعوه بها الله ایزما خیست خیست نمونه دی نو پدغ نمونه زمانو غاڑی کلوی قل ادع الله و ادع الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنا ایما تدعو ویخ اللہ رو بلی پنم دا اللہ روی بلی پنم دا رحمان فکم نمی چرا بلی اللہ لر خیست خیست نم ندی او بیا گروہ دا قرآن شریف سرے مطالعہ کر بعضی پیغمبران دعا گوختی نور پسی اللہ وی سمدستی میں دعا قبول کر نور نپوی گئی نگور پیغمبر چی دعا گوختی ور پسی آیات کے فارا زیدہ فادی دا پار رازی چی پکی وقت نو خود دعا قبول شو نو بعض علماء لکلی وی اسم آزم پا دی دعا گانو کے لٹول پکار دی لکا ایوب علیہ السلام بیمارو نسیوی انی مسنی الدر وانت ارحم الراحمین ورد ارحم الراحمین پسی وی فاستجبنا لہو نپکی وخو نپکی درنگو بس دعا موی قبولکا بعض علماء لکلی ویدایا ارحم الراحمین اسم اعظم بے دارنگی دی یونس علیہ السلام داغ دعا تلاوت ما اسکو فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا دعا دخلی نراوتو اللہ وی فاستجبنا لہو بس خود اخلین رووتا و منگ دعا قبولکا زکریہ علیہ السلام دعا کری رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین فاستجبنا لہو وی بس پک وخنو خود دعا می قبولکا نگورا چی دعا غواری دا آیات نے نتیجہ سرووتا وایا خیر الوارسین یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دارنگی حضرت سلیمان علیہ السلام دعا غختا وی رب اغفر لی وحب لی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب نو دا وحاب پسی وی اللہ وی فسخرنا له الریح نو بعض علماء لکلی دعا کی سڑے یا وحاب وی ذکر دا ہر پیغمبر پا دعا کی دا اللہ رب العزت مختلف اسماء حسنہ را جمعی او اغا دعا گانو اغا اسماء حسنہ پسی اللہ دعا قبول کری نو گر دعا کی وی خیر الوارسین یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا وحاب یا اللہ یا رحمان او پدغ وسیلی دی بیا سڑے سوالو نکے پدغ وسیلی دی بیا اللہ رب العزت نسڑے سکے سوالو نکے نپدی ترتیب ورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم ورکو ابو بکر رضی اللہ عنہ وئی چما باندې سے قرضې یو د دې دعا د ویلو نا غ الله رب العزت ټول ختم کړي ور دعا سوا اللهم فارج الهم اے الله تد غمونو پریشانو لری کون کې بل سوک لری کول والشتا فارج الهم سوک دې دا الله په اسماء الحسنا او کې اونم دې فارج الهم د غمونو پریشانو لری کول والا غمونا پریشانای نبی لری کولیش ولی لری کولیشی مڑے جوندے لری کولیشی یو بادشاہ وقت لری کولیشی فارج الہم سوک رے اللہم یا فارج الہم یا اللہ چتد غمونا لری کون کے وکاشف الغم او دغمونا پورت کون کے ومجیب دعوت المزترین او ته د مزدورینو دعا قبلې ګوره یو خبر واورې کله سړی وی بیمار دی پریشان دی یو ورځ نه بل رضلا بل رضلا بل رضلا ظاهری اسباب رو ختمي نو چې کله ختم شول د ته مزدور وای شي د سره الله وعده کړی چې د دعا به قبلې وسته دغه خبره دیو جنا یو عالم راغلی یو کس بیمار او بالکل نازک حال کې هغه ا بیمار ورته دعا را لو غواړوي نه دعا ته غواړه ته خود استرار او د مجبورۍ او د محتاجۍ حال تر رسیدلې او د رب کریم وعده دا چې په داسې حال کې دعاګانې قبلې نو کله دا ظاهری نقشې مخشې ختم شي کنه دغه وخت کې چې غواړي نو بیا قبلې ای اولی او بزرګ وي مکه مکرمه کې دی راو یو ورځ ډیر خوشاله نشا ورته بعض مریدان او طالبان ورته چنن خود ډیر خوشاله نن خوډیر خوشاله نا ورته د خوشاله یو جداد او زما هندستان وغه بزرګ ویل تاسو چې راتلم او هجرت می مکی مکرمه ته کول یو کور میو نیکله بسرال الماغی دا کور به خرص کما دا به وکم بیا به قبل سه پریشانی را الماغی دا کور بلری کما دا سه به وکم وی سور رشی را پسې خطر راغی چې هغه کور دی حکومت سرکاری کو د قبضې د لاندې راوسی خوشحال پدیم چې ظاهری نقشې ټوله ختم شي زما او د الله په منځ کې برای راس معاملې دا او مدد راځیم د غلطه چې د ظاهری نقشې ختم شي دغه خبر ظاهری نقشې مقشې چې ختم شي او بالکل یقین کړ چې سره یې سشته نه نه پیسې شې د وایو کوم نه ډاکټر لتلې شم نه څوک سوالن راکای بس معاملې ټوله ختم شي معامله د بندا او د الله په منځ کې شوا او دا بیا داسې دعای لکه حضور پاک مکیواله او شړلو توایفواله او پګټو وشتو ټول دنیا کې زهو هغه وخت کې دعا غوښتي او اسمان او زمکه ورش راکې دل او پاغه دعا پات ظاهري نقشې چې کله ختم شي مدد الهي راځي و مجيب دعوت المضطرين الله ته قبل انکه د دعا د محتاجینو رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما اللہ تد دنیا و دا آخرت رحمان و رحیمی ترحم کے اللہ درحم وعدہ کرے اللہ تکرے درحم وعدہ کرے نوی تپا مادہ سے رحم کے چی دنور و خلق و درحمت نمی بے پروا کے عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ وی مادہ دعا زدکا وې د اسماء بنت عمیس په ما باندې 3 دیناره قرض نو یا به ما کوټه شرا دنه شو ما ته به حیارات لا چونکی شان د بیوی خډیر لوی ما به چې ګوره دی په ما باندې قرض ده او سونه چې ما دا قرض ور کړو نو دا دعا شرا لوالد سیبو خیله د نبی رسول الله نو دا مې وې وای الله د غیب نصر واستل هغه لمی قرض ورکو او خپل ضرورتم پاغي باندې پوره شول او دا یو دعا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خولے دا خو خامخا یادہ کئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی ما اصواب احد قط هم ولا حزن ویند رسیدل یوتن تچرم سفکر غم پریشانی و تکلیف فقالا وغدا دعا کرے نو ددی دعا د ویلو د وجنا الله دا غمونه پریشانای ختمی کړي او خوشحالی ول ور کړي فقال الله حبيب وای چې دی وای چې اللهم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناسیتی بیدک ماذن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسالک بكل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك انتجل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي الا اذهب الله عز وجل همه وابدله مكان حزنه فرحا قالوا يا رسول الله ينبغي لنا ان نتعلم هؤلاء الكلمات قال اجل ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن رواه احمد والبزار واذا مؤمن لاست پورته کو درو شریف دی ویله ګور د دعا تقدم دی مخ په قبله دعا لپاره آداب سدي مخ په قبله دی وی پاو دس کی دی وی او خاص اوقات وی داغه لکه اذان او اقامت په وخت کې د فرض او پسې د پښمنی په وخت کې باران راوړیږي دغه دعا قبلې دوه ټیم نه دې دی وی الله زستا بندې او زه بچې ستا د بندې او الٰه العالمین ابن امتک زستا د هغه بندې د وینځي بچې الله زما ناسیه د سرکونډي ته وای د سر دی لومبني تندي سره ورته ته ناسیه وای الله زما سرکونډه ستا لاس کړي ورسو کلک لوی سر یو دې سر نه دیو کنه نو کینه ک پاسه او کرا غرزه یعنی الله زما مر جوان عزت ذلت ور کول بندول ټول ستا لاس کړي ناسیتی بیا دې ما وین فی حکمک الله چې تصفی زلکه ټول په ما کې چلیږي کب بیماروی حکمو کی انما امرو اذا را دشن یقول له کہ اللہ وی بیمار شه بیماری کنا کہ اللہ وی فلانے دی غریب شی غریبی کہ اللہ وی فلانے دی ظاہرا عزت من شی عزت من دی ما ون فی حکمک جاری کیږي پما کستا فیصلہ عدل فی قدواک او زمہ بارک چې دا تصفی سره کې دا ټول عدل لے کده فقیرای کې کده مالدارای کې کده پریشانای کې کده بیمارای کې ټول فیصله دي سړي دا الله ټول فیصله سړي دا عدل دي اسالک بكل اسم وی الله سوال در نکوم په هر غنوم هو لک سمیت به نفست چې غتال روي او تازان لا غنومی خې قران کې دی غنوم ځان لې خې انجیل شریف کې او تورات شریف کې او انزل تو فی کتابه یاد دغنم تخپل اسمانی کتاب کرا نازل کړو او لم ته وحدم من خلقک یاد دغنم تعلیم ورکړی د خپل بندگانو کې یو تن تا او استاثر تبه فی علم الغیب عندك یاد ورو چاله خول نه نظام سره سمبالیخه باجنون الله داسی او دا الفاظ شوای ندی کې په ذهن کې داراوله حضور پاک فرمای پرز د قیامت بګورا الله په قهر او غضب کې زنی نمونه د الله داسی دی چې چاله خولی نه دي ځان سره سمبالښ دي ایس څوک بغور شفاعت ته پار سوال نشو کوله حضور پاک تبا خیرای کی خلق راشي نو د الله حبیب ورته وی پریشان کیږي ما حضرت دې د پاره د الله حبیب وی زبر روان شم او د عرش دلان نه بودري او د الله دیدار بوشي حضور پاک به په سجدی پریوسی او محدثینو لیکلی یو افتا و سجده کی پروتی دی یو افتی پا مقدار و سید الکائنا او اللہ حبیب وی پا دی سجده کی و اللہ ما تا دا سے حمدونا و نمونا و خی چه ما تا اس معلوم نری آغا وقت سر با اللہ غرا پلاو کی او گرا با دا سے حمدونای چه دا اللہ قهر و غزب با ختم شی وی با حبیب سر پور تکا سچ غار غار نو گرا دید دیزی لی چه رو را سجده با کوئی او استا سر تبیه فی علم الغیب اندک اللہ یا غنمون داسی دی چی چالا دی دخول نوی او زان سر دی پا علم غیب خزانہ کی محفوظی خی او پر از دا قیامت بے خپل حبیب تا پا حالت السجود کی خی انتج علی القرآن ربیع قلبی اللہ استا دا نمون در توسیل کوم چی قرآن پاکو گرز زما دا زرس پر لے مو قرآن نم دیر لری قرآن نم دیر لری تاسو ګورئ دا جمعه کې څو خلک راځمه درس د قران کې به سوکني دا قران یو څو کسان لراغله کوم او تاسو ټول لراغله او زموږ د ټول په ایمان دې کدي یو څو په ایمان دې ټول په قران ته کې رہی الله وګرځه قران زما د زړه موسم بهار ونور صدری او الله وګرځه قران زما د سینې نور وجلا حزنی او قران وګرځه زما د پریشانو د خفقانونو د لری کېدو سبب او زما د غمونو پریشانو وای کله چې داسې دعا وکي الله به غمونو پریشانای ختمی کی او د غمونو په ځای به خوشحالي راولي څوک وای د دوارو جهانو سردار فرمایي صحابه کرامو د الله حبیبا مناسب دي چې موږ داس دکو الله حبیب ورته وی آو چام چې دا واورې دنه په کار د چیز دیکي ورد اگر مو تاسو لم حکم دی ویواز صحابه کرام تاسو نا تاسو خو خود دکی ویدا چه چاو آوری دل یم بغی اجل یم بغی لمن سمعهن ان یتعلمهن را وی آو هر چال مناسب دی چه دی آوری دل نزد دی کی او بیش دعا کے بس پدغی الفاظو در رب العالمین ندعا دی سرے کئی دارنگی دا پریشانه پو وقت حضور پاک بدا دعا گانے موی ابی بکر رضی اللہ عنہ روایت تے چې وای کلمات د مکروف سدي د غمزدہ پریشانو یو سړی په مخ کړه دی وای اللهم رحمتک ارجو فلا تکنی لا نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کله لا اله الا انت الله استاد رحمت امید ساتم الله استاد رحمت امید ساتم دا الله در رحمتنا بنا امید کیږي ځکه نه رحمت په دنیا کې په شیطانم بن کړي نه او رحمت په دنیا کې په کافرم بن کړي نه و ما کان عطوا ربک محظورا استاد رب ور کړو بخشش او رحمت عمومی رحمت چره دا په دنیا کې جانبن نه ده و رحمتي وسعت كل شيء دا الله رحمت په دنیا کې هر یو شی ترسه ملي ادي په لګورې حضرت انو رحمت الله علیه ذکر کړو مفسرین ذکر کړی وای شیطان چې الله ورته وی ادم علیه السلام ته سجده وکوي نیکو زد نه غره او زد دینه پیدا الله ورته وی ذا فلا نثم کی او زما د در رحمت نزا خبره ته مو سجده و دخنه یې کنه نو الله را شړی په قهر شو ولاو په لعنت کو شیطان دې دغه وخت سوالونه کوي علماء لیکلي وې دې ظالم الله دا سه پیژندو چې الله که په قهر او غضب کې وی کنه خدا دې انسان او د یو عام بل مخلوق قهر او غضب نه لري کله په مو غضب او قهر دور غالب شي بیا په څه خبره پوي ګنا شیطان وی الله دې په قهر او غضب کې خو دې وخت دعا غالې قبله الله ورته وی ځا زب لعنت میکناوی قال رب انذرنی الى یوم یبعثون ورد دغا قهر و دعذب پا حال کی شیطان وی رب ما تا محلت راکی ورد داس رب دے شیطان تا وی ویزا فإنک من المنذرین سوال لی قبول لی تا دے انتظار کرو شونے خود تردوی مش پی لی محلت غواری تردوی مش پی لی میں محلت درکو نو اللہ دا سے ذات تے چی پدا سے حال کی تے شیطان سوال کئی او پدا سے حال کی منا امید نرے اللہ استاد رحمت امید ساتم نو ممس فارخ بلزان تا دسترگی درپ امرم واسلح نیشانی کلا او زمالا ټول کارونا کد دین دیو کد دنیا دیتی درست کے زکا لا الہ الا انتا بل سوق د کار سمولو والا بل سوق د کار درستولو والا بل سوق بیماره یو تکلیف نه نجات ور کولو والا نشته الا انت مگر تی ندام د پریشانای په وخت کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم غو دعاګانې او خاص کروه پریشانو کې وای سړې د ډېر استغفار وای اکثر پریشانای د ګناه وجوي اکثر پریشانای سي دا اللہ حبیب فرمائلی وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چی دا اللہ رسول فرمائلی وی من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل هم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب رواه ابو داود والنسائی وابن ماجہ رحمهم اللہ دا اللہ حبیب فرمائی چاچے استغفار او بخن غخت لازم رونی وال اللہ دا ہر تکلیف ندوتو لارب ول جوڑ کی دا ہر غم ند پریشانو ند خلاص دو لارب جوڑ کی او رزق بول دا غزے نور کی چیز دا خیال و گمان بنی نگر پریشانو وقت کی کور کی ٹیوی دی توبہ و باسا گیر خرے نو توبہ و باسا دو دی جنگولی نو توبہ و باسا او خاص کر دی ملک خدا توبہ دی و باسی چیز بلز مکرہ او غلوی پدې کې بکور نه جوړه بس انسان مسلمان دې چې تلیدلې وای استاد مکه خو دې کې بکور نه جوړه لا غریبانان حکمت نو لذي او سکوات لته خپل ځمکه لیدا مسلمان نه پری دې کې خبره وای او چې مړ شي نو مولا او څنګه کې خاطه تقسیم کړی وای تاسو ټول وای ډېر نیک سره خدای بخل خپل ځمکه کې به خپل کور نه پری خو دې کې خبره وای ادا به ترغوري دې بلاغه سر رواني د الله بندې کارو ورا پا دی ملکی دا شر بنیاد دارے خبال ازمکی دے تم منی نو ٹک دا داستا حق دے دم خانہ و پکے نجوڑائی شراب خانہ و پکے نجوڑائی حکا پکے بچول کور جوڑائی آپا کی بچول کور جوڑائی آپا کی جماعت جوڑائی آپا کی مدرسہ جوڑائی زان لدہ حیاؤ دا ناس دا پارا حجرہ جوڑائی نو چا اللہ و رسول پی بندیز ندے کڑے نو تس ہوگی نو سب خیال لدہ صحیح مسلمانی دا او بیا د نور مسلمانانو ته د داسې مظلوم مدد په کار د مشکا شریف کې حدیث در لتیر شو. نبی رسول الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه ورکړو باز خلکو یې مونږ یې نه پریش دا الله رسول یې نظم در علیګلو مقصد بیا څه ده او به تاسو و فرمایل چې هغه امته او کله الله نه پاکي چې د مظلوم ته پوس پکې نه پیږي په خبره باندې هغه ټول کله الله نه پاکي چې د مظلوم ته پوس پکې نه دا دعاګانی دي د حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم چې د پریشانو په وخت کې بل الله حبیب دایو حدیث وایو او دغه دعاګانې اوم دي او دا په صحیح هه نو روایت ته حضور پاک فرمایلی دي چې کوم سره پریشانو مخ کې کو په مخ کو نه دادې وای لا اله الا الله الحلیم العظیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم اگر کله شریعت موافق روانه و یو سړی یو کار کولو ډیره پریشانی ورته حاصل شو نو چا ورته ته ډیر پریشان ذکر کار دی شروع کو دی فلانی او فلانی او دای دله مشکله هغه وی زره پریشان نه وی سو پیری می مخ کی استخاری کړي بیگ خبره باندې خبرې له مخیال رسیدو کنه هر کار کې یو سړی دینی اې د دین موافق روانه او پریشانه پریشانی نه ده بیگ خبره باندې نو یو کار یو کس وی کول ډیر پریشاله پر هغه پریشان زره دی ځکه ما مخ کی استخاری کړي استخاره وی د الله سره مشورې کولل د دیو جن کله سره دا دعاګانې وای نو ګور هغه پریشانی نه ده دا رنګ د الله حبیب هم فرمایلی دي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه له روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای دعا د حضرت یونس علی السلام چې کله د مئی په خېټه کې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فانه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له یونس علیہ السلام په دې دعا باندې یو مسلمان کله په یو حاجت کې دعا نه غوښتي مگر الله دا دعا قبلای رواه ترمذی او والنسائی والحاکم وقال الحاکم صحیح الاسناد د یونس علیہ السلام دا دعا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا د حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم غ دعاګانې وی چې پریشان حالت قولی دي نو چون کې دا دنیا دار د پریشانو ده نو د پریشانو په وخت کې الله لمتوجه کېدل توبه استل استغفار ویل او هغه ذکر اذکار او طریقې اختیارول کوم چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته فارخولیدا اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان د فلسطین د لبنان د عراق د چچنیا د افغانستان د کشمیر د ټولې دنیا د مظلوم انسانانو لپاره دعاګانې وغواړي الله د دې مظلومانو په حال باندې او رحمېږي الله ته د دې مدد او نصرت وکړي الله اسرائیل او د هغه سور معاونین دي الله هلاک او تباہی کړي الله امریکا اسرائیل او د دې سور اتحادی معاونین دي الله نست نابودی کی پټول دنیا کی چې مسلمانان الہ الہ من امین پریشان کړي الله دای په آسمانی او عذابونو هلاک او تباہ کړي الله زموږ د بد اعمال او د وجنا چې په موږ باندې کوم عذابونه راغلي الله د دنیا په ګډ ګډ کې تمام امت مسلمه ته د صحیح توبې توفیق ور نصیب کړي صلی الله تعالی علیه خیر او اوریدونکو زموږ د دکان پته